We'll never die. We'll be right back.

שתיתם? תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שלא ששה. We'll be right back. Insane, insane, insane, insane. I'm becoming insane. האחורי, שים כבר חגורה. זה החיים שלך, לא שלי. 9. ועכשיו, גיא סלמה. Thank you.